throw the code in my resources. बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री भक्ति राम सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकुरुकोपि तस्य हरे पदकमलम। वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरोर्श्रीयुत्पदकमलम। श्री गुरुन् वैष्णवाश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमदीरये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मतेर दयां द्राक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण नारायण। युद्ध वीर का वर्णन पूर्व प्रसंग में कर रहे थे और ये निरूपण कराए कि वीर रस में युद्ध वीर में और रौद्र रस में प्राय एक से अनुभव होते हैं। चेष्टाएं करी करी एक सी होती हैं क्रोध में भी और वीर रस में भी। परंतु एक तो अंतर ये बताया कि वीर रस में जो प्रतिपक्ष होता है वह सदा शत्रु नहीं होता है, वह मित्र होता है। सखाओं के बीच में जैसे कुश्ती हो रही है तो वहाँ पर प्रतिपक्ष शत्रु नहीं है, सुहृदजन ही प्रतिपक्ष होकर के वीरस में कहीं हो सकते हैं, कभी कभी शत्रु भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। परंतु प्रायः सखाओं के बीच में जो कुश्ती होगी उसको हम उत्साह रति कहेंगे, वीरस कहेंगे, और शत्रु को मारने के लिए जहाँ प्रयास हो रहा है वहाँ शत्रु को मारते समय, प्रयास करते समय उसे हम रौद्र रस कहेंगे। तो 24वां कारिका हो गई थी, 24वां श्लोक हो गया था, ये तृतीय लहरी का वीर भक्ति रस का 24वां श्लोक हो गया था कि श्रोणदेव प्रतिभटा, कि वीर रस में श्रोणत ही प्रतिभट होता है, माने मित्र ही प्रतिद्वंदी शत्रु होता है। वीरे कृष्णस्य नतुआरी, बल्कि श्री वीरे कृष्णस्य जो वीर रस जो है उसमें कृष्ण का प्रतिभट श्रोणदी होता है, अनु शत्रु नहीं होता है, कभी कभी हो भी सकता है, यहाँ पे तो निश्चित कर रहे हैं कि शत्रु नहीं है। शत्रु होगा तो उसमें रौद्र रस माना जाएगा, और सखा होगा तो उसे वीर रस माना जाएगा। सब भक्त क्षोभ कारित्वात्, भक्तों को अरी जो है वह क्षोभ करने वाला होता है, शत्रु को देख करके भक्तों में क्षोभ होता है। जबकि दो सखा आपस में लड़ रहे हैं या कृष्ण किसी के साथ में कुश्ती लड़ रहे हैं तो सखाओं को क्षोभ नहीं होगा, बल्कि आनंद की प्राप्ति होगी। कुश्ती देख करके मनोरंजन में सबको आनंद की प्राप्ति हो रही है, जबकि शत्रु को देख करके क्षोभ की प्राप्ति होती है। तो सब भक्त क्षोभ कारित्वात्, जो मिला लो चलो, तो अरी जो है मान शत्रु वो तो भक्तों को क्षोभ प्रदान करने वाला होता है। अतः रौद्रत्वालंबनो रसे, अरी रौद्र रस का आलंबन होता है, वीरस में सखा आलंबन और रौद्र रस में शत्रु आलंबन होते हैं। रागा भावो दृगादी नाम रौद्र से आस्य विभेद का, रौद्र से वीर रस में अनुभावों में जो अंतर आया वो अनुभावों में अंतर ये पहचाना जा सकता है कि आंखें लाल नहीं होती हैं, राग का अभाव है, आंखों की लालिमा का वीर रस में अभाव होता है, जबकि रौद्र रस में आंखें लाल हो जाती है, ये अंतर हुआ, ये हो गया था। अब दानवीर का प्रसंग शुरू कर रहे हैं, ये युद्धवीर हो गया, अब दानवीर। द्विविधो दानवीर स्यात्, एकस्तत्र बहुप्रदा, उपस्थित द्वरापार्थ त्यागी चापर उच्यते। दानवीर दो प्रकार के होते हैं, एक दानवीर है जो बहुत दान करने वाला है उसको भी दानवीर कहेंगे, तो द्विविधो दानवीर स्यात्, एक अस्तत्र बहुप्रदा, बहुप्रद दानवीर ये एक हुआ, और उपस्थित दोराप अर्थ त्यागी चापर उच्यते। दूसरा दानवीर वो है कि कोई दुर्लभ वस्तु भी प्राप्त हो रही है, उस दुर्लभ वस्तु को भी जो त्याग करके और केवल अपने लक्ष्य में लगा रहे वो भी दानवीर है, दोनों देने वाला भी और न लेने वाला भी दानवीर, ये दोनों दानवीर हो गए। कि उपस्थित माने सामने कोई वस्तु आ गई है और वो वस्तु भी बड़ी दुर्लभ है, अत्यंत मूल्यवान वस्तु भी आ रही है, परंतु ऐसे अर्थ का त्याग करने वाला भी ये दूसरे प्रकार का दानवीर हो जाएगा। तो बहुप्रद दानवीर उसका एक दृष्टांत दे रहे हैं। अब बहुप्रद का वर्णन करेंगे। पहली श्रेणी का के सहसा दिए ते ये नो स्वयं सर्वस्व अपि उत्थ दामोदर से सौख्यायो प्रोचते स बहुप्रदा, कि जो स्वयं ही अपने हाथ से सहसा दिए ते ये न स्वयं सर्वस्वम अपने सर्वस्व को कहीं त्याग कर दे, कृष्ण को समर्पित कर दे, अपने सर्वस्व को जो कृष्ण को समर्पित कर दे, सहसा दिए ते ये न स्वयं सर्वस्वम अपि उतो, कि अपने सर्वस्व को यदि कोई ठाकुर को समर्पित कर दे तो सर्वस्वम अपि उतो, अपने सर्वस्व उसके पास में जितनी भी संपत्ति थी उस सब को भगवत सेवा में या वैष्णव की सेवा में जो लगा दे, ऐसा बहुप्रद कहलाएगा, ऐसा दाना दाता बहुप्रद कहलाएगा। दामोदर से सौख्यायो, दामोदर का सुख करने के लिए अपने सर्वस्व को जो दे दे, प्रोचते सब बहुप्रद, वो बहुप्रद है। जैसे नंद बाबा बहुप्रद हैं, नंदोत्सव के समय इतना दान किया, वो श्लोक तो याद नहीं है मुझे, पद उसमें बची बची बची बचिया छछिया न पिछोरी, इतना दान किया कि घर में एक बछिया नहीं बची, सारी गाय दान कर दी, एक पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं रहा, केवल पिछोड़ी पिछोड़ा मात्र एक रह गया, सब दान कर दिया पहनने के कपड़े भी दान कर दिए, एक पिछोड़ा केवल लपेट करके पर्दन नहीं लपेट करके फिर बैठ गए हैं, वहाँ पर क्या कमी है, फिर तो कृष्ण जहाँ आए हैं वहाँ पर तो फिर संपत्ति तो सदा विराजमान है। तो बची बचिया छछिया, थोड़ी सी छाछ भी नहीं बची, सारा गोधन दान कर दिया, गोरस दान कर दिया है, और पिछोड़ी जो है वो पिछोड़ी मात्र रह गई है, बस पिछोड़ा लगा लगा करके और बैठे हुए हैं, इतना दान किया, ये बहुप्रद। जैसे कह रहे हैं संप्रदान से भिक्षाद्या अस्मिन उद्दीप नामता, अब ये बहुप्रद जो दाता है उसके विषय में कह रहे हैं कि संप्रदान से भिक्षाद्या, जो बाट देखे कि भाई कोई व्यक्ति आए तो उसको मैं दान करूं, वाह कि भाई कोई आए तो सही इधर, कोई आए तो सही इधर, तो संप्रदान से भिक्षा, संप्रदान कहते हैं एक के अधिकार की निवृत्ति होकर के जिसमें स्वामित्व के अधिकार की स्थापना की जाए उसका नाम है संप्रदाय। संप्रदान, ब्राह्मण ने गाय दी, अभी तक गाय के ऊपर ब्राह्मण का स्वामित्व था, नहीं राजा का स्वामित्व था, अब उसने ब्राह्मण को गाय दी तो राजा का स्वामित्व समाप्त हो गया और ब्राह्मण का स्वामित्व गाय के ऊपर स्थापित हो गया। तो संप्रदान कहते हैं एक के अधिकार की निवृत्ति होकर के अन्य के अधिकार की स्थापना। तो संप्रदान से भिक्षा दिया, संप्रदान माने दान लेने वाला व्यक्ति, उसको हम संप्रदान कहेंगे, जिसके अधिकार की नई स्थापना हुई है उसको हम संप्रदान कहेंगे। तो संप्रदान माने ग्रहण करने वाले, दान ग्रहण करने वाले की प्रतीक्षा देखना, अस्मिन उद्दीपनामता, ये उद्दीपन है। वांछिताधिक दातृत्व, याचक जितना मांग रहा है उससे अधिक देना, वांछित से भी अधिक प्रदान करना, याचक जितना मांगे उससे भी ज्यादा दे देना, वांछिताधिक दातृत्व। फिर स्मित पूर्व अभिभाषण, याचक से मीठे मीठे मुस्कुरा मुस्कुरा करके बात करना, आंख दिखा करके बात नहीं, क्यों यहां पर बैठो, चलो हटो हटो यहां से, ऐसे नहीं, बल्कि स्मित पूर्व मंद मुस्कान पूर्वक अभिभाषण, याचक से भी गृहिता से भी मीठे मीठे स्मित पूर्वक भाषण करना। स्थैर्य दाक्षिण धैर्य आदि स्थिरता, माने दान देते समय स्थिर होकर के रहना कि कोई कमी नहीं रह जाए, स्थिर होकर के रहना, दान में निश्चय रखना, स्थिरता रखना। तो अस्थिर्य दाक्षिण माने गृहिता के साथ में बड़े मधुर धैर्य के उदारता के वचन कहना, दाक्षिण माने अनुकूल वचन कहना, उसको चुभने वाले वचन नहीं कहना, उसके सम्मान की रक्षा करते हुए उसके उसे मीठे वचन कहना। और धैर्य स्वयं भी धैर्य धारण करना, जैसे बल राजा में धैर्य है, बहुदातृत्व में है, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं परंतु धीरज धारण किए हुए है कि नहीं महाराज, ब्राह्मण से मैंने हाँ की है और ये 3 पाम पृथ्वी मांग रहा है, मैं तो इसको अवश्य दूंगा, ये धैर्य धीरता। तो वांछित स्थिरता, दाक्षिण्य माने उदारता और धैर्य, ये अनुभाव भी हैं। तो संप्रदान की माने गृहिता आए उसकी बाट देखना, उसको जितना वो मांग रहा है उससे भी अधिक देने का प्रयास करना, जैसे बलराज कहते हैं बोल क्या 3 पाम पृथ्वी मांगते हो, मैं त्रिलोकी का राजा हूँ, मुझसे और कुछ अधिक मांगो। तो ये जो जितनी याचना है उससे भी ज़्यादा देने की इच्छा रखना। और स्मित पूर्व अभिभाषण, मन मुस्काते हुए बोलना। और स्थैर्य माने अपना जो दान देने की जो प्रवृत्ति है, अभिलाषा, उसमें स्थिर रहना। दाक्षिण माने बड़े आदर के वचन कहना, जैसे बलराज कह रहे हैं कि अद्य में निवृत्तो देह, आज मेरा देह बड़ा पवित्र हुआ, आज मेरे पितर तृप्त हुए, जो ब्राह्मण देवता आप मेरे घर पर कृपा करके पधारे, आज मेरे अहोभाग्य हुए, ऐसे दाक्षिण्य के वचन कहना। और धैर्य माने श्री बल बामन भगवान ने बल राजा का सर्वस्व ग्रहण कर लिया परंतु फिर भी क्रोध नहीं कर रहे हैं और धीरता धारण कर रहे हैं। और जब छल करके बलराजा के सारे राज्य को ले लिया, स्वर्ग के भी राज्य को छीन लिया, उस समय भी शत्रुओं को अब अपने जितनी भी सेना है उसको रोक रहे हैं कि भैया अभी तुम ऐसा मत करो, इनके साथ में युद्ध मत करो, ये हमारा समय नहीं है युद्ध करने का, और ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि महाराज ऐसा मत कहिए कि 3 पाम पृथ्वी का वचन मैं पूरा नहीं कर पाया, तुमने 2 डग में संपूर्ण मेरे राज्य को ले लिया। भगवान कह रहे थे तृतीय कल्पयो, तीसरे चरण के लिए मुझे पृथ्वी बता, मैंने 2 डग में तो तेरे सारे राज्य को ले लिया। तो बलराज कह रहे हैं वो तीसरे चरण को भी मैं पूरा करूंगा कि पदम तृतीयम कुरुशीर्षण में निजम, कि अपना जो चरण है वो मेरे माथे के ऊपर रख दो और मुझसे ये कह दो कि बलराजा मैंने जो वचन दिया था, तूने जो वचन दिया था, उस वचन को मैंने भर पाया। तो ये धैर्य बलराजा में इतना धैर्य है, नहीं तो कोई भी झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता, जरायासी में झगड़ा करने के लिए आदमी तैयार हो जाते हैं। अब वेंकटेश में कहीं कोई व्यक्ति दंडौत कर रहा था और वहाँ पर जो सामने गोलक है उस गोलक में से उसकी जेब में से निकल करके और उसका आईफोन कहीं गिर गया, अब चला गया भीतर, अब वो ये कहता है मैंने चढ़ाया थोड़ी था, मुझे तो वापस करो। तो वहाँ की कमेटी ने तो ये कहा कि भाई नहीं, हमारे तो आपका एक नियम है, ये एक कानून है कि भाई ठाकुर जी की गोलक में कोई चीज़ आ गई तो वो ठाकुर जी की हो गई। अब इसको कैसे दिया जाए, इसको वापस नहीं दिया जा सकता है, अब उसके लिए कोई विचार करेंगे। और उसने तो कोर्ट में दावा कर दिया। तो ये धैर्य नहीं है, इसका नाम धैर्य नहीं है। ठाकुर जी के समर्पित तो हो गया जब गोलक में डाल दिया, अब कैसे डाला कि गिरा, कैसे भी गिरा हो, तूने झुक करके प्रणाम किया और जेब में से निकल करके गिर गया, हाथ से छूट करके गया तो गया, अब तो ठाकुर जी का हो गया वो, अब तो दिया नहीं जा सकता है। और ऐसे देने लगेंगे तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये तो एक गलत तरीका हो जाएगा। तो देने की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी पूरी ही कहीं कोर्ट से जैसे भी सिद्ध होगी उसके हिसाब से दिया जाएगा। आप वैसे तो यूं ही तो उठा करके दिया नहीं जा सकता है। वाह भैया, बड़ी ये धैर्य का बढ़िया उदाहरण, बल राजा के धैर्य का ये सुंदर उदाहरण हो गया है ना। बल राजा में इतना धैर्य है, वे मना नहीं करते, ये अनुभव हो गए। अब बहुप्रद जो दाता है, दानवीर है, उसके सात्विक भाव, इनके संचारी भावों का वर्णन कर रहे हैं। संचारी भाव कौन कौन से हैं कि वितर्क, उत्सुकता। वितर्क माने मेरे इस दान से ये पसंद हुआ कि नहीं हुआ, कैसे इसको पसंद करूं, ये वितर्क। उत्सुकता, आह इसको और दूं, ये औत्सुक्य। हर्ष, दान देने के बाद में मन में बड़ी प्रसन्नता। ये सब व्यभिचारी होकर के विराजमान है, सात्विक भाव होकर के विराजमान है। दानोत्साह रति, अब इसमें स्थाई भाव क्या है, स्थाई भाव हुआ दान का उत्साह, दान देने में उत्साह, ये हो गया दानोत्साह स्थाई भाव। तो दानोत्साह रति ये हो गया स्थाई भाव, स्थाई भाव। तो युद्ध प्रगाढ़ स्थे ऐसी दिशा, जहाँ प्रगाढ़ माने घनी और स्थेयसी माने स्थिर, दिशा माने देने की इच्छा हो, उसको दानोत्साह कहा जाता है। दानोत्साह किसका नाम, स्थाई भाव की परिभाषा दे रहे हैं कि गाढ़ रूप में देने की जो इच्छा है उस इच्छा का नाम ही दानोत्साह है। वो दानोत्साह यहाँ पर प्रकट हो रहा है, दानोत्साह इति देते। तो गाढ़ रूप में देने की इच्छा दानुत्साह हुई, स्थाई भाव। जो अनुभव हुए वो हुए याचक की या गृहिता की प्रतीक्षा देखना, और वांछित जो वस्तु है उस वांछित वस्तु को से अधिक देने की इच्छा करना, मंद मुस्कान पूर्वक उसके साथ में बोलना, स्थिरता, दाक्षिण्य, ये सब अनुभव हैं और उद्दीपन भी हैं। माने जो विषय की चेष्टाएं हैं वो विषय की चेष्टाएं हो गई, उद्दीपन अभी तक नहीं आए, अभी तक पंडित जी आए नहीं, उनको देना है देना है, तो पंडित जी की प्रतीक्षा देखना वो हो गया उद्दीपन, पंडित का विलंब करना इत्यादि उद्दीपन हो गया। तो विषय की चेष्टाएं उद्दीपन और आश्रय की चेष्टाएं अनुभव, ये हो गए। अब द्विधा बहुप्रदोपेश विद्वत भी यही कथ्यते। अब ये बहुत प्रदान करना, बहुत दान करना, ये दानवीर भी दो प्रकार का होता है। तो दानवीर दान का जो आश्रय है दानवीर, वो दानवीर भी दो प्रकार का होता है। कभी तो वो दान देता है आभ्युद का एक और परस्तत संप्रदान का। एक तो आभ्युदयिक होगा, माने कोई उत्सव का अवसर आया जन्मदिन का अवसर आया, विवाह का अवसर है, कहीं विशेष अवसर है, तीर्थ यात्रा का अवसर है, उस समय बहुप्रत, तो ये बहुप्रत कहलाएगा। अभ्युदय माने जीवन में उन्नति का कोई स्मरण का क्षय, उन्नति के स्मरण का कोई क्षण, उसको हम कहेंगे अभ्युदय। विशेष रूप से अभ्युदय कहलाता है जन्मदिन, जन्मदिन के दिन को अभ्युदय कहते हैं, और उस जन्मदिन के ऊपर प्रायः शास्त्र में दान करने का बड़ा उल्लास है। तो परिवारी जन भी और वो व्यक्ति भी कहीं दान करते हुए विराजमान होता है, तो वो अभ्युदय है। अभ्युदय माने जिस क्षण अभ्युदय हुआ है उस क्षण की स्मृति, उस क्षण को अभ्युदय कहते हैं। जैसे जन्म, जन्मदिन की प्राप्ति, तो नहीं, वैसे ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है संकल्प के द्वारा, नहीं, वो तो यूं ही बांटना है सबको, संकल्प करके भी करना चाहे तो कोई कर दे। नहीं, उसी क्षण माने जब भी जन्मदिन आया है उस दिन, तो प्रायः सभी लोग आनंदित होते हैं, सब लोग कहीं गिफ्ट देते भी हैं और रिटर्न गिफ्ट लेते भी हैं। नहीं, जन्मदिन की बात कर रहे हैं, हाँ, जन्मदिन की बात नहीं कह के, जन्मोत्सव की बात कर रहे हैं, नहीं, जन्मोत्सव नहीं, जन्मदिन की बात कर रहे हैं, ऐसे ही कहना चाहिए। माने वो जन्म उत्सव तो माने वही दिन हुआ जिस दिन जन्म हुआ, और उसका जो उत्सव है वो उत्सव कभी भी मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, बर्थडे बना रहे हैं, वो एक अलग है। तो वांछित अधिक दातित्व, हाँ ये हो गया। तो द्विधा बहुप्रद पेश, जो बहुप्रद ज्यादा देने वाला जो दानवीर रूपी आश्रय है, वह आश्रय विभाव भी दो प्रकार का विद्वानों ने बताया है। एक आश्रय बताया यद अभ्युदय का, अभ्युदय कहा कि अभ्युदय के किसी समय पर, विवाह जन्म इत्यादि के किसी अवसर पर, किसी तिथि के ऊपर प्रदान करना, ये भी बहुप्रद हो गया। और परह दूसरा जो है वो है तत्संप्रदान कहा, कोई व्यक्ति आ गया है तो आने पर संप्रदान, जो आ गया है मान मांगने के लिए, यदि कोई आ गया है तो उसको कोई चीज प्रदान करना, तो तत्संप्रदान कहा। तो अभ्युदायक और तत्संप्रदायक ये दो कहते हैं। तत्संप्रदान का मतलब है कि कोई ऐसा अवसर, बिना अवसर के भी यदि कोई आ गया है तो उसको प्रदान करना, एक विशेष अवसर पर दान करना उसको कहेंगे अभ्युदायक, और बिना अवसर पर भी कोई याचक के आने पर उसको दान करना वो कहलाएंगे तत्संप्रदायक, तत्संप्रदानक। तो इसमें तत्संप्रदानक ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें उदारता ज्यादा है कि कोई भी आए तो उसको दे रहे। कृष्णस्य अभ्युदयार्थम तु येन सर्वस्वम् अर्पयति अभ्युर्थेभ्यो ब्राह्मणादिभ्य स अभ्युदयको भवेत्। ऐसे दाता को अभ्युदय कहेंगे कि कृष्ण का कल्याण हो, ऐसा विचार करके येन सर्वस्वम् अर्पयति, जो सर्वस्व अर्पण करते हुए विराजमान है उसको अभ्युदयक दाता कहेंगे। किसी विशेष अवसर पर उसने दान किया, अभ्युदय दाता वो कहलाएगा। कि कृष्ण से अभ्युदयार्थम, कृष्ण का कल्याण हो ये विचार करते हुए, ये सर्वस्वम अर्पयते, जिसने सर्वस्व समर्पित किया, नंद बाबा इतना दान कर रहे हैं कृष्ण के जन्म के ऊपर, वो काय के लिए कर रहे हैं कि वस्तु की शुद्धि काल के द्वारा होती है, गर्भ की शुद्धि संस्कार के द्वारा होती है, धन की शुद्धि दान के द्वारा होती है, मन की शुद्धि योग के द्वारा होती है, इत्यादि विचार करके वे दान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो कृष्ण का कल्याण हो तो स्वपुत्रस्यो दयाय च, बाबा ने इतना जो दान दिया, देनु नाम नेते दद्यात् विप्रेभ्यः समलंकृते, गायों का दान किया, ब्राह्मणों को अलंकृत करके, ये स्वपुत्रस्य अभ्युदयाय च, अपने पुत्र का अभ्युदय हो इस भावना से वे दान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो कृष्ण के अभ्युदय के लिए सर्वस्व प्रदान किया जा रहा है। अर्थिभ्यो ब्राह्मण दिभ्यश्च, अर्थियों को भी और ब्राह्मणों को भी, ऐसा जो दाता है उसको अभ्युदयिक दाता कहेंगे, अभ्युदयिक दाता कहेंगे। अब जैसे ब्रजपति रे सुनोर जात कार्थम यदासौ व्यतरत अमल चेता संचयम नैचिकी नाम पृथुरपिंद्र कीर्ते है सांप्रतम संप्रतासित इति निजगत उच्चई भूसरा येन तृप्ता। नंद बाबा ने जिस समय दान किया, उस समय दान करते समय ब्रजपति रे सुनो जात कार्थम तथासव, श्री ब्रजपति नंद बाबा ने सुनो जात कार्थम, अपना जो पुत्र है उस पुत्र के जातक के अवसर पर, माने जन्म के अवसर पर, जात कर्म संस्कार इत्यादि के अंग रूप में, यथासव माने जैसे व्यतरत अमल चेता निर्मल चित्त होकर के महामना होकर के संचयम नैचिकी नाम, नैचिकी माने ओसर जो गाय हैं उन ओसर गायों का संचय माने समूह उन्होंने प्रदान किया, व्यतरत माने दान किया, उसको वितरित किया। तो ब्रजपति श्री नंद ने सुनो माने पुत्र के जात कर्म के अवसर पर पुत्र के कल्याण के लिए व्यतरत माने बांटी गायों को अमल चेता, नंद बाबा अमल चित्त वाले हैं, संचयम नैचिकी नाम, गायों के संचय माने समूह को, नैचिकी माने गाय, उस समय गायों को लेकर के ब्राह्मण इतने तृप्त हो गए कि वे कह रहे हैं बाबा धन्य धन्य, आज तो तेरी कीर्ति ने नर राजा की कीर्ति को भी पछाड़ दिया। नर राजा की कीर्ति भी ऐसी नहीं थी, कहते हैं नर राजा ने बहुत सी गायें दी परंतु उनकी कीर्ति को भी तूने आज पछाड़ दिया है। तो पृथु अपि नर कीर्ति ही कीर्ति ही, हाँ वो मिसप्रिंट है, तो नर राजा की जो कीर्ति है वो पृथु माने बड़ी विस्तृत है, पृथु माने विस्तृत जो फैला हो उसी को पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी नाम इसीलिए है क्योंकि वो फैली हुई है, विस्तृत है। तो पृथु माने विस्तृत, राजा की जो कीर्ति, नृग राजा की जो कीर्ति थी उस कीर्ति को भी सांप्रतम संवृतासित तूने इस समय संवृत माने ढक दिया, नृग राजा की कीर्ति भी ढक दी गई। इति निजगत ऐसा सब बोले, ऐसा सब बार बार बोल रहे हैं, निजगत माने पुनः पुनः कह रहे हैं, नि माने विशेष रूप से, जगत माने बार बार कथन करते हुए कह रहे हैं, निजगादो ऐसे बार बार, निजगत बार बार बोल रहे हैं। ये किसी चीज को बार बार कहने पर उसमें कहीं सन प्रत्यय आ जाता है, उसको माने बार बार किसी चीज को कहना, निजगत माने बार बार कह रहे हैं, ये सन प्रत्यय का प्रयोग है, निजगत ऐसा बार बार कहते हुए लिट लकार में ये द्वित्व हो जाता है, तो लिट लकार का ये प्रयोग है पास्ट परफेक्ट का। तो निजगत माने बार बार ऐसा कह रहे हैं, उच्च माने जोर जोर से, भूसुरा दान लेने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं वे जोर जोर से कह रहे हैं तृप्ता तृप्त हो करके। अब यहां पर एक बात है, प्रसंग है, इसलिए थोड़ा बस एक वाक्य में संकेत करेंगे कि यदि भगवत भक्ति नहीं है और कर्म कांड के परिवेश में कर्म कांड के घेरे में यदि कोई दान कर रहा है तो वह दान भी कभी कभी नुकसान देने वाला हो जाता है। जैसे कहावत है, हवन करते हुए हाथ जल जाए, अच्छा करते हुए भी बुरा हो जाए, तो कर्म कांड भी कभी कभी बुरा फल दे देता है। जैसे राजा ने इतना दान किया और वो दान ही उस नगर राजा को किरकेटा की योनि को प्राप्त कराने वाला बन गया। परंतु यदि समर्पित होकर के दान किया जाए और कर्म के फल को भगवत समर्पित कर दिया जाए तो फिर बंधन की प्राप्ति नहीं होती है। तो तीन प्रकार की बात हो गई समझने के लिए। दान देते समय तीन प्रवृत्तियां हो सकती हैं। एक है कर्म कांड की दृष्टि से सकाम दान दिया जा रहा है, ऐसा दान कभी कभी नगर राजा की तरह से नरक में ले जाने वाला भी होता है। कहीं गड़बड़ हो गई तो उस गड़बड़ का फल भोगना पड़ेगा। दूसरी बात है कि दान दे करके पीछे से एक चमचा जल छोड़ दिया, तत्सत् कृष्णार्पण मस्तु, तो दान में जो कमी रह गई है वो कमी पूर्ण हो जाएगी और दान का पूर्ण फल मिल जाएगा। इसे सकाम कर्म भी कहीं ना कहीं कृष्णार्पण करने चाहिए, नाम के अर्पित करने चाहिए। भले सकाम कर्म कर रहे हैं वे भी कृष्ण को अर्पित किए जाएंगे, क्योंकि यदि कृष्ण को अर्पित नहीं किए जाएंगे तो दान की विधि में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, वो कमी कुछ न कुछ नुकसान देगी या पूर्ण फल नहीं देगी। हम जितना चाह रहे हैं उतना फल नहीं मिलेंगे। परंतु यदि दान इत्यादि कर्म को नाम भगवान के अधीन कर दिया गया तो नाम भगवान के अधीन करने पर हमारे कर्म में दान में भले कितनी भी कमी रह गई हो, नाम भगवान उसको पूरा कर देंगे और पूर्ण फल को प्रदान कर देंगे। ये दूसरी स्थिति हुई। अब तीसरी एक स्थिति हुई, वो तीसरी स्थिति है समर्पित होकर के यदि दान दिया जाए तो बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। सकाम होकर के कर्म किया गया तो नगर राजा की तरह से कमी रहने पर या अपराध बनने पर नरक की प्राप्ति हो जाएगी। यदि पूरी तरह से अच्छी तरह से काम किया गया है फिर भी यदि दान को भगवत समर्पित नहीं किया गया, कृष्णार्पण नहीं किया गया, तो कुछ न कुछ कमी तो रह गई होगी, पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि समर्पित होकर के कर्म किया गया तो कर्म के बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। ये तीनों चीज बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए समर्पित होकर के कर्म करना चाहिए। जी प्रैक्टिकली जैसे नंद बाबा कर रहे हैं कि कृष्ण के प्रेम के प्रति समर्पित होकर के कृष्ण के सुख के लिए हम ये दान कर रहे हैं, ये मतलब है कि हमारा जो कर्म है वो कृष्ण के सुख के लिए हो। इस कर्म का फल हम कुछ नहीं चाह रहे हैं, इसका फल कृष्ण को प्राप्त हो, तो समर्पित होकर के कर्म किया। ये वृत्ति होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, क्योंकि यदि अपने पुण्य के लिए कर्म किया गया तो कहीं ना कहीं बंधन की प्राप्ति होगी। चाहे लोहे की जंजीर पहनो चाहे सोने की जंजीर पहनो, बंधे हुए दोनों हैं तो बंधन की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु यदि समर्पित होकर के कर्म किया और कृष्ण के सुख के लिए कर्म कर रहे हैं तो उस स्वर्ग के फल को भोगने के लिए जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, जन्म बंधन नहीं होगा। इसलिए समर्पित होकर के कर्म करना ठाकुर की आज्ञा है, इसलिए हम कर्म कर रहे हैं, इसलिए हम दान दे रहे हैं और इससे कृष्ण की प्रसन्नता हो, ये विचार करके कर्म करना वो सर्वोत्तम है। सबसे उत्तम। ये जो तीन हमने बताया है दान, हाँ, तो इसके लिए कोई विशिष्ट शब्द है एक दो और तीन के लिए? नहीं, एक सकाम कर्म हो गया, दूसरा एक हो गया निष्काम कर्म, और तीसरा, तीसरा जो है वो भक्ति अंग या आरोप सिद्धा भक्ति। आरोप सिद्धा भक्ति दान जो है वो माने कर, दान का जो कर्म है वह भी भक्ति का एक अंग बन गया, आरोप सिद्धा भक्ति, उसको आरोप सिद्धा भक्ति कहेंगे। आरोप सिद्धा, संग सिद्धा और स्वरूप सिद्धा। तो दान अपने आप में भक्ति नहीं है, मुख्य भक्ति तो श्रवण कीर्तन स्मरण है, नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में नहीं आता है, परंतु नवधा भक्ति में सहयोगी होकर के ये विराजमान होगा। और ये दान भी कहीं सेवा का, पाद सेवन का एक अंग बन जाएगा। पाद सेवन का, पाद सेवन नामक जो नवधा भक्ति है उसका एक अंग बन जाएगा। कृपया समझाएं वो कैसे हो सकता है? पाद सेवन का अंग, पाद सेवन का अंग ये बन जाएगा कि कृष्ण के साथ में जो रागात्मक संबंध है इससे कन्हैया की उन्नति हो। कई जगह पुष्ट मार्ग में और अपने यहाँ पर भी थोड़ा सा एक विचार है, जितना भी होता है समय समय पर जितना भी बनता है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर वहाँ पर नंदोत्सव में ठाकुर जी जब पलना में पधारते हैं उसके पहले एक संकल्प किया जाता है कि नवजात ब्रजराज कुमारस्य अभ्युदयार्थम गोदानम अहं करिष्ये, ये उसका संकल्प है कि नवजात जो ब्रजराज कुमार हैं उनके अभ्युदय के लिए ये गोदान भूत दक्षिणा इसको हम कहीं प्रदान करेंगे। तो वहाँ पर ठाकुर के उस जन्मोत्सव हुआ है और जन्मोत्सव में विधि है कि कहीं ना कहीं दान किया जाए, तो उसमें नवजात श्री ब्रजराज कुमार उनके अभ्युदय के लिए ये हम दान प्रदान कर रहे हैं। तो ये उसके उसका संकल्प ही है, नंद महोत्सव के प्रारंभ करने का संकल्प भी, संकल्प ही है कि उसमें ये संकल्प करके ही दान किया जाए। तो ये आरोप सिद्धा, अब दान जो है वो भक्ति का एक अंग बन गया, आरोप सिद्धा भक्ति हो गया। यस यस यस, that's it. and he is requiring only the Krishna, he is asking for Krishna prem only, nothing else than that. तो वो, तो आपने जैसे कहा गुरु महाराज के आरोप सिद्धा भक्ति है और वो पाद सेवन का अंग है, वो पाद सेवन का, पाद सेवन माने कृष्ण के साथ में जो सेवा है, श्रवण कीर्तन स्मरण का जो फल है वो तो सेवा में प्रवृत्त होना है ना, सेवा का भाग बनना है ना, पाद सेवन करना बिना मंत्र के जहाँ कृष्ण की सेवा की जाए उसका नाम है पाद सेवन, और मंत्र सहित सेवा की जाए उसका नाम है अर्चन। तो पाद सेवन का अंग बन गया, पाद सेवन का अंग बन गया, वो आरोप सिद्धा भक्ति है। और आरोप सिद्धा भक्ति वैसे ही है जैसे कि राजमहल की सड़क, वो सड़क राजमहल तक पहुँचाएगी पंत कहलाएगा वो राजपथ। अब सड़क राजा का महल नहीं है, पंत राजा के महल के साथ में जुड़ा हुआ है और वहाँ का भी एक अलग प्रोटोकॉल है, वहाँ पर एकाएक नहीं जाएगा, कहीं पास है उसको ही उस राजमहल की सड़क पर कहीं प्रवेश किया जाएगा, पहले ही बैरियर लगा हुआ है वहाँ पर नहीं जाने देंगे। तो ये यही होगी आरोप सिद्धा भक्ति। अब जैसे ठाकुर जी का मंदिर बनाया तो भाई वास्तु प्रतिष्ठा करेंगे, नीम भी रखेंगे, गणेश जी की भी पूजा करेंगे, वास्तु भगवान की भी पूजा करेंगे, अपन वास्तु देवता की पूजा करना, अनंत की पूजा करना, कूर्म की पूजा करना, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है ठाकुर की सेवा, मंदिर बनाना। तो वहाँ पर जो कर्म किए गए, जो कर्मकांड किया गया वो कर्मकांड भक्ति ही हो गया, भक्ति का एक अंग हो गया। तो कर्मकांड भी भक्ति बन जाता है, ये कहने का मतलब है। तो इसी को आरोप सिद्धा भक्ति कहेंगे। हाँ, वो आरोप सिद्धा भक्ति है, मुख्य मुख्य वस्तु है कृष्ण प्रीति, और देवी की जो आराधना की जा रही है, जो व्रत किया जा रहा है, कर्मकांड जो किया जा रहा है वो आरोप सिद्धा भक्ति हो गया। तो कर्मकांड आरोप सिद्धा भक्ति है, और संग सिद्धा भक्ति है कि जहाँ साक्षात सेवा की जा रही है, उस साक्षात सेवा में भी कोई विधि को, किंचित विधि को, रसात्मक विधि को ही कहीं प्राप्त करना, वो हो गया संग सिद्धा भक्ति। इसका उदाहरण है जैसे रानी राजा को भोजन करा रही है और दासी दौड़ दौड़ करके लाकर के रसोई से रानी को थाली पकड़ाती जा रही है और रानी राजा को परोसती जा रही है, ये संग सिद्धा भक्ति हो गई। तो दासी सीधी राजा को नहीं परोस रही है, परंतु दासी रानी के माध्यम से राजा को परोस रही है। ऐसे ही यशोदा मैया अनेक बार विधि निषेध कन्हैया से कहती हैं, बेटा नहीं नहीं अभी तुमने दूध पिया है इसके ऊपर दही मत खाओ, नुकसान कर जाएगा, अथवा ये चीज पहले खाओ ये चीज बाद में खाओ, ये जो विधि निषेध है। या नारायण का भोग है नारायण को हाथ जोड़ो जैसे शिक्षा प्रदान कर रही हैं, तो ये जो कहीं विधि स्थापित कर रही हैं, बेटा अभी नहीं खाते हैं बाबा आ जाएं, बाबा शुरू कर दें तब खाते हैं, पहले से नहीं खाते हैं। तो ऐसे जो नियम हैं उनको हम संग सिद्धा भक्ति कहेंगे। है वे भी धर्मशास्त्र के नियम कि भाई एक पंक्ति में भोजन कर रहे हैं कोई, तो यदि एक व्यक्ति उठ जाएगा तो सबकी पत्तल छू जाएगी। अब ये जो नियम है धर्मशास्त्र के, इस धर्मशास्त्र के नियम का पालन करना, तो ये धर्मशास्त्र का पालन भी कहीं संग सिद्धा भक्ति बन गया। तो ऐसे जो नियम हैं उनको भी संग सिद्धा भक्ति कहीं कह देंगे। और उसके जो व्यवहार के जो नियम हैं कि कौन सी चीज कहां पर पत्तल में परोसी जाए, कि भोजन करने वाले के बाईं ओर भात रखा जाएगा दाईं ओर नहीं रखा जाएगा। अब व्यवहार में भी बड़ी स्वाभाविक, दाईं ओर होगा तो मिलाने में बड़ी कठिनाई होगी, बाईं ओर होगा तो उसको सामने में बड़ी सुविधा होती है। तो परोसने वाले की ये अक्ल होनी चाहिए कि वो भात परोस रहा है तो कहाँ पर परोसे, थाली के किस भाग पर परोसे, नमक कहाँ पर रखा जाएगा, ये उसको अक्ल होनी चाहिए। और जो फुहल तो गई है वो कहीं भी परोस देगी उसको, तुम पत्तल को घुमाते रहो थाली को घुमाते रहो तो ये कौन सी चीज परोसते समय कौन सी चीज दाहिनी ओर आएगी, कौन सी चीज बाईं ओर आएगी, ये कहीं विचार उसमें भी कि भाई जो बाईं ओर यदि भात रखा गया है तो नमकीन चीजें सब बाईं ओर परोसी जाएं, और मीठे की चीजें खीर रबड़ी ये सब दोने में दाहिनी ओर परोसी जाए, ये विचार भी मैंने एक पूरी विज्ञान है, ये परमेश्वर का भी एक पूरा विज्ञान है तो ये भी एक मैंने कहीं विज्ञान है। और ये सब धर्मशास्त्र के अनुसार है कि कौन सी चीज बाद में खाओगे, कौन सी चीज, जैसे भोजनांते पे तक्रम, भोजन के बाद में दही खाना चाहिए, या मधुर समापित, मधुर का समापन करके भी फिर कहीं तक्र जो है दही वो बाद में। अब दक्षिण में जाओ तो शायद वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर सबसे पीछे दही भात जो है वो कहीं परोसा जाता है, दही भात विशेष रूप से परोसा जाता है, तो एक शिष्टाचार है। तो वो जो शिष्टाचार जो है वो कहीं धर्मशास्त्र के अनुसार ही है, धर्मशास्त्र में उसका कहीं वर्णन किया गया है कि भोजन करते समय। हाँ तो ये कुछ कुछ बातें माने अपने अपने हिसाब से सब जगह वर्णन की गई हैं। या जब श्राद्ध में या भोजन में, श्राद्ध की बात जान लो, भोजन में जब भी परोसा जाएगा तो पहले सबसे पहले घी से सना हुआ भात, वह सबसे पहले थोड़ा सा ही दिया जाएगा, फिर इसके बाद में सारी परमेश्वर होने के बाद में फिर मुख्य भात जो है वो उसी के ऊपर ही फिर रख दिया जाएगा। तो पहले घृत भात उसको विशेष रूप से रखा जाएगा और प्रारंभ जो किया जाएगा वो पंच आहुति देने के लिए कहीं भोजन करते समय उससे ही पंच आहुति देते हुए प्राण स्वाहा, पान स्वाहा, बयान स्वाहा, उदान स्वाहा, समान स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, इनको कहीं ग्रहण किया जाएगा पांचों। तो ये भी जो विधि है, तो विधि भी जैसे उस विधि का भी कहीं ना कहीं पालन है। ठाकुर जी के राग में ही सेवा हो रही है, परंतु राग में ही सेवा होते हुए भी चारों ओर वस्तु की शुद्धि करने के लिए, भूत शुद्धि करने के लिए शंख से जल लेकर के चारों ओर घुमाते हैं। सत्यं त्वरतेन परिसंचयामि, सत्य और ऋत इनके द्वारा हम इस जल को, इस भोजन को आज धो रहे हैं। इसमें न जाने कैसा हाथ लग गया हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, इसको हम कहीं धो रहे हैं। तो जल से जैसे उसको सींचा, सींचने का मतलब है जैसे धो लिया गया। श्री बड़े बाबा इत्यादि आज भी संतगण माधुकरी करके लाते हैं, 10 घरों से लाते हैं, परंतु उसको करेंगे क्या, एक बड़ी परात में सब इकट्ठी कर लेते थे। श्री बड़े बाबा रामकृष्णदास पंडित बाबा, रामकृष्णदास बाबा जी महाराज, जैसे सब एक बड़ी परात है और उसमें जो जो भी लाए सब ने अपनी अपनी रोटी डाल दी झोली में से निकाल करके, फिर यमुना जल लिया और यमुना जल से उसमें छीटा दिए, उसको धोया, अपवित्र हो गया वो। अब चाहे किसके घर में कैसी चौका में मर्यादा हो, वो पवित्र हो गया। तो ये जो विधि है इसको हम कहेंगे संग सिद्धा। प्रसंग जो चल रहा था संग सिद्धा भक्ति का, तो संग सिद्धा भक्ति में भी जो एक विधि निषेध है वो विधि निषेध बिल्कुल वैसे ही है, माने कर्मकांड वहां पर उसी तरह से प्रयुक्त हो रहा है जैसे कि रानी राजा को लाला करके दे रही है और वह उसकी सहायता करती हुई विराजमान है। ऐसे ही मुख्य जो भक्ति है, उस मुख्य भक्ति के, मुख्य भक्ति हो गई रानी और दासी हो गई संग सिद्धा भक्ति, तो वो संग सिद्धा होकर के उसका पोषण कर रही है। अब मुख्य भक्ति कौन सी है, मुख्य भक्ति है स्वयं श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति जो है वे मुख्य भक्ति हैं। तो भक्ति तीन प्रकार की हो गई। तो दान में भी प्रसंग जो चल रहा था उसमें यही कि दान में भी तीन प्रकार के जो प्रसंग हैं वो हैं कि कर्मकांड किया और उसके फल को चाहा तो बंधन की प्राप्ति हो जाएगी। इंद्र राजा को कहीं गलती अनजाने में भी हो गई तो उसको नरक मिल गया और श्री कृष्ण ने उसको उबारा और ये कह दिया कि अनजाने में भी अज्ञान में ज्ञान में जो षष्ठ वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि ही, जो स्वदत्ताम परदत्ताम बा ब्रह्मवृत्तिम हरिचय, अपने द्वारा दी गई या किसी दूसरे के द्वारा दी गई ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करे वो नरक में नरकगामी होगा। तो इसका एक दृष्टांत दिखा दिया, जैसे नृग राजा इतना दान दे रहा है परंतु तो उसको बंधन की प्राप्ति हो गई। अब दान में कमी नहीं हो इसके लिए एक उपाय है कि दान करने के बाद में एक सकाम कर्म करने के बाद में भी एक चुल्लू जल छोड़ दो जरूर, जिससे कि हमारी कमियां पूरी हो जाएं और हमको पूरा फल मिल जाए। क्योंकि जो तामस कर्म हैं, तामस दान हैं, वो तामस दान क्या है कि यदि मैं कर्म करूंगा तो कर्म का फल लूंगा, कुछ ज़्यादा ही लूंगा जितना कर्म किया है, ये हो गया तामस। कम से कम जितना कर्म किया है उतना फल तो देना ही पड़ेगा, ये हो गया राजस। जितना किया है उससे ज्यादा लूंगा, ये हो गया तामस दान, तामस कर्म। जितना कर्म किया है उतना फल तो अवश्य लूंगा ही, उससे कम तो लूंगा ही नहीं, ज्यादा नहीं देते हो तो उतना तो दो ही दो, ये हो गया राजस। सात्विक है कि हम पे तो कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए है, तुम कोई समर्पित कर रहे हैं, ये हो गया सात्विक। मेरे कर्म में तो कमी है, तुम ही इसको पूरा कर लेना, ये हो गया सात्विक, सात्विक मात्र हो गया। परंतु वह भक्ति नहीं हुआ। भक्ति होगा तब जबकि समर्पित होकर के कर्म किया जाए। तो हम ठाकुर के भक्त हैं, ठाकुर के सेवक हैं, और ठाकुर के सेवक होकर के ठाकुर की सेवा के लिए हम ये कर्म कर रहे हैं और आपको समर्पित है। तो समर्पित होकर के कर्म करना, ये हो गया निर्गुण, भक्ति का एक अंग बन गया। और भक्ति का अंग बनाने के लिए या तो उसको आरोप सिद्धा बनाओ या संग सिद्धा बनाओ कर्म को, और फिर भक्ति करते हुए विराजमान हो। तो नहीं, यदि विदुरत्वात उत्तमता हान्या नात्र योगोत्र साधने, जैसे उस कारका में कहा गया कि धन शिष्यादि भेद द्वारे या भक्ति संप्रयोज्यते, ये शुद्धा भक्ति नहीं है, है वो आरोप सिद्धा भक्ति। परंतु आरोप सिद्धा भक्ति भी बनेगी तब जब कृष्ण सेवा की कामना है, या कृष्ण सेवा की कामना नहीं है और केवल कृष्णार्पण इसलिए किया गया कि मेरे कमी पूरी हो जाए, मुझे पूरा फल मिल जाए, तुम जाओ कहीं, ठाकुर से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरा फल दे जाओ फिर तुम जाओ, तुम्हारी जहाँ राजी है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरा फल चाहिए। तो ये यदि भावना है तो उसको हम राजस भावना ही कहेंगे, वो राजस कर्मी है, पद पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। बिना नाम का आश्रय ग्रहण किए राजस कर्म भी पूर्ण नहीं होगा, फल को प्रदान करने वाला नहीं होगा। कर्म करके यदि कर्म का समर्पण कर दिया ठाकुर को तो वो सात्विक हो गया, परंतु सात्विक होने से चित्त शुद्ध हुआ, बस केवल सात्विक हुआ, चित्त शुद्ध हुआ, अभी न ज्ञान उत्पन्न हुआ है न भक्ति उत्पन्न हुई है, परंतु शुद्ध चित्त होने पर ज्ञान की भक्ति की योग्यता आ जाएगी। तो इसको ऐसे समझ लें कि यदि सकाम कर्म किए ठाकुर को समर्पित नहीं किए तो वो कहीं नरक की ओर ले जाने वाला हो जाएगा, और वो तामस कर्म हुआ। यदि कर्म करके अपने कर्म की पूर्णता के लिए पीछे से एक चुल्लू जल छोड़ दिया तसत कृष्णार्पण वस्तु, तो चलो कर्म में जो कमी है वो पूरी हो गई, परंतु वो राजसी हुआ। परंतु समर्पित होकर के यदि बिना इच्छा के, बिना किसी कामना के समर्पित होकर के यदि निष्काम होकर के कर्म किया गया, निष्काम होकर के कर्म किया गया तो वो हो गया सात्विक, और निष्काम कर्म करके ठाकुर को समर्पित किया गया, और समर्पित होकर के कर्म किया गया वो हो गया आरोप सिद्धा भक्ति। फिर दोबारा सकाम कर्म को किया ठाकुर को समर्पित नहीं किया वो है तामस। अंत में सकाम कर्म किया, सकाम कर्म कर रहे हैं दोनों जगह, सकाम कर्म किया ठाकुर को समर्पित किया राजस, पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। यदि निष्काम होकर के कर्म किया और निष्काम कर्म को ठाकुर को समर्पित कर दिया तो सात्विक, और ज्ञानोदय की योग्यता चित्त में उत्पन्न हो जाएगी। कर्म समर्पण करने पर ज्ञानोदय की योग्यता उत्पन्न हो जाएगी, और यदि समर्पित होकर के कर्म कर रहे हैं तो वो हो गई आरोप सिद्धा भक्ति। उस आरोप सिद्धा भक्ति को यदि स्वरूप सिद्धा भक्ति उसमें अत्यंत मुख्य है तो आरोप सिद्धा भक्ति उसके साथ में जुड़ी रहेगी, वो भी भक्ति कहलाएगी, और वो भी फिर एक स्थिति में आकर के, कुछ स्थिति में आकर के वह शुद्धा भक्ति ही कहलाएगी। जैसे ठाकुर की भोग लगाते समय कहीं जल से ठाकुर के भोग की थाली को सींचा, चारों ओर से जल फैलाया, तो वो भी कहीं भूत शुद्धि करने के लिए, पंच महाभूत जो उसमें हैं उनकी शुद्धि करने के लिए वह एक प्रकार हो गया। या तुलसी दल डाला उससे उसमें चिन्मयता प्राप्त हो गई, वो पदार्थ अब प्राकृत नहीं रहा, चिन्मय हो गया और वो महाप्रसाद बन गया, दिव्यता उसमें उत्पन्न हो जाएगी, तो ये कहीं प्रवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये भक्ति है। अरे यार चल दे दो आपके ठीक है, चलो। एक छोटा सा प्रश्न ये बहुत अच्छी बात। परंतु नराकृत लीला में जहां मनुष्यवत लीला है, वहां मनुष्यवत लीला में ब्रजवासियों के द्वारा डेमीगॉड्स उनकी भी आराधना करना, तत्वतः वह एक अनुभव मात्र है शुद्धा भक्ति का। उनमें तो शुद्धा भक्ति है, मूलतः उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह कृष्ण के प्रति प्रेम ही प्रधान है। परंतु नंद बाबा के बाप दादे श्री पर्जन्य महाराज वे इंद्र का पूजन करते आए हैं परंपरा से। वे पूजन किसके लिए कर रहे हैं? तत्वतः वे पूजन कर रहे हैं कि हमारे कृष्ण का कल्याण हो, या हमारे, तो वहां पर देवता की जो पूजा की जा रही है वो तत्वतः देवता की पूजा नहीं है, वो केवल उनकी शुद्धा भक्ति का एक अनुभव है। उसको अनुभव के रूप में लेना चाहिए, उसको कहीं आरोप सिद्धा या संग सिद्धा भक्ति के रूप में नहीं है, वो शुद्धा भक्ति ही। उनमें तो शुद्धा, आपका बिल्कुल कहना सही है, वे शुद्धा भक्ति वाले ही हैं, परंतु शुद्धा भक्ति के अनुभव में नराकृत लीला में उनके द्वारा लौकिक देवताओं की आराधना करना, जैसे श्री राधारानी के द्वारा सूर्य की नित्य आराधना करना, सूर्य पूजन करना, श्री चंद्रावली जी के द्वारा गोमंगला चंडी की आराधना करना, नंद बाबा के द्वारा अंबिका की पूजा करने के लिए कहीं अंबिका वन में जाना, श्री पर्जन्य महाराज के द्वारा इंद्र की पूजा करना, या वरुण देवता की पूजा करते हुए नंद बाबा वरुण देवता के पास में गए, वहां पर भी वरुण देवता को हाथ जोड़ रहे हैं, वरुण देवता इनको हाथ जोड़ रहे हैं। तो ये जो जितने भी जो डेमीगॉड्स हैं उन लौकिक स्वर्गीय देवताओं की ये ब्रजवासी जो आराधना कर रहे हैं, ये नराकृत लीला में वे कर रहे हैं, क्योंकि गृहस्थी बड़ा पिलपिला होता है, जरा से आपत्ति आए उसकी सारी निष्ठा अनन्यता एक क्षण में पिलपिला जाती है, समाप्त हो जाती है। अब वही कहता है किसी तरह से मुझे जो कहो वो करने के लिए मैं तैयार हूं, एक बार कष्ट दूर हो। तो ये क्योंकि उसकी ममता ज्यादा है गृहस्थी में, इसलिए वो पिलपिला होता है। ऐसे ही श्री नंद बाबा की इतनी ममता है कि कृष्ण में अनन्य प्रीति होने पर भी किसी तरह से कृष्ण का येन केन प्रकारेण भाई हो केन क्रो, जिसको कहते हैं किसी तरह से बस मुझे मेरा लाभ मिल जाए, इसके लिए वे जो उपदेवता हैं, उपदेवता नहीं माने जो स्वर्गीय प्राकृत देवता हैं, उन प्राकृत देवता, उपदेवता तो कहते हैं भूत प्रेत पिशाच, ये उपदेवता, परंतु प्राकृत जो देवता हैं उन प्राकृत देवताओं की आराधना करने के लिए भी प्रस्तुत हो जाते हैं। क्योंकि गृहस्थी की जहाँ ज़्यादा ममता है उस ममता के लिए वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। तो नारायण में प्रीति है, परंतु नारायण के वैभव के रूप में अन्य देवताओं की भी ये धन्यादि कन्यागण कात्यायनी की भी आराधना कर लेती हैं, परंतु शुद्ध प्रीति ही है, उनकी प्रीति शुद्ध मानी जाएगी। तो अभ्युदय की बात हो गई, अटक गए थे नृग कीर्ति ही पृथ्वी कीर्ति ही सांप्रतम संवृतासीत। ब्राह्मणों ने कहा कि नृग राजा की कीर्ति भी इस समय संवृत हो गई, माने फीकी पड़ गई, ढक गई, आपकी कीर्ति के सामने नृग राजा की कीर्ति भी फीकी पड़ गई है, संवृतासीत। इति निजगत ऐसा बार बार कहने लगे वे ब्राह्मणगण भूसुर पृथ्वी के देवता, वे बार बार ऐसा कहने लगे, उच्च माने जोर जोर से कह रहे हैं, अजी साहब क्या दान दिया, नृग राजा कहीं नहीं टिकते हैं हमारे नंद बाबा के सामने, ऐसा सब बड़ाई कर रहे हैं। अब तत्संप्रदानक, तत्संप्रदानक का तात्पर्य है कोई याचक आ गया उस याचक को दे रहे हैं, कोई अवसर नहीं है पंत कोई आज्ञा मांगने के लिए तो उसको दे रहे हैं तत्संप्रदानक। ज्ञाते हरे स्वीय स्वयं अहंता ममतास्पदम सर्वस्वम दीयते ये नो सस्या तत्संप्रदान कहा कि ज्ञाते हरे अपने जाति वालों के लिए या हरि के लिए कृष्ण और कृष्ण की जाति वालों के लिए स्वयं आमता ममतास्पदम, ये दोनों ही आमता और ममतास्पद हैं। आमता ममता दो अलग अलग चीज नहीं है, ममता ही अधिक घनीभूत होकर के आमता बन जाती है, तो आमता कोई अलग चीज नहीं है, ममता ही आमता बन जाती है अधिक घनीभूत होकर के। जैसे लोभी का धन नष्ट हो जाए वो कहता है हाय मैं मर गया, तो जहां ममता है वो ममता ही आमता बन गई। तो स्वयं स्वयं आमता ममतास्पदम अपने आमता ममतास्पद सभी वस्तुओं को सर्वस्वम दीयते, जहां कृष्ण के लिए या कृष्ण की जाति वालों के लिए माने भक्तों के लिए वैष्णवों के लिए कोई वस्तु दी जाए उसको कहते हैं तत्संप्रदायक तत्संप्रदानक, माने कृष्ण को ही हम ये वस्तु प्रदान कर रहे हैं। प्राय तो कृष्ण को ही दी जाएगी, परंतु दी जाएगी किसी दूसरे माध्यम से ही। अब ठाकुर जी तो हाथ फैला करके माने दान लेंगे नहीं, शिव तो जहां ठाकुर जी को भेंट कर रहे हैं वहां तत्संप्रदान का मतलब है जो भी व्यवस्था करने वाला है वो इसका विनियोग ठाकुर की सेवा में करेगा। तो तत्संप्रदायक माने कोई अवसर नहीं है फिर भी यदि कोई योग्य पात्र आया है तो योग्य पात्र आने पर श्री कृष्ण या कृष्ण के भक्तों की सेवा करने के लिए उसे कोई वस्तु दी जा रही है ये तत्संप्रदायक कहलाएगी। नहीं, अमता स्पंदा सर्वस्वम का विशेषण है, सर्वस्वम दिए थे सर्वस्वम का विशेषण है ये अमता ममतास्पदम सर्वस्वम ज्ञाते ही दिए थे या हरे दिए थे। जो अमता ममतास्पद जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को कहीं सर्वस्व वस्तुओं को श्री कृष्ण को जहां दे दिया जाए या कृष्ण के भक्तों को दे दिया जाए उसका नाम तत्संप्रदानक, तत् माने कृष्ण, उनको संप्रदान बना करके दिया गया है। माने साक्षात कृष्ण को नहीं दिया गया है पंत कृष्ण को संप्रदान बना करके वो दिया गया है कि भगवत सेवा में इसका विनियोग होगा। अब इस बात को लेकर के एक बड़ा विवाद कहीं खड़ा किया गया, वो संभव नहीं है उसको उसका पालन करना, परंतु वो विवाद किया कहीं किया गया कि भाई कुछ लोगों ने ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया या मैंने उतना अनुचित नहीं था कि ठाकुर जी को मत चढ़ाओ, जो कुछ भी देना है गुरु जी को दो, ठाकुर जी को देने पर ठाकुर जी कहाँ से ये लोगे तो वो दत्तापहार दोष हो जाएगा, दे करके वापस छीन। मैंने फिर ठाकुर जी के प्रसाद को तुम नहीं ले सकोगे। अब ये ऐसा घोटाला पैदा किया कि हमने यदि कोई चीज दी तो ठाकुर जी को दे दी, अब ठाकुर जी के उपयोग में आनी चाहिए, उसका प्रसाद वापस नहीं ले सकते। बोलते प्रसाद तो लेंगे तो उपभुक्त सुगंध बासोलंकार चर्चिता, हम तो उनके उच्छिष्ट को ही ग्रहण करने वाले हैं, इसलिए वो दत्तापहार दोष उसको नहीं मानना चाहिए, ठाकुर जी को भी दिया जा सकता है, सन्मुख भेंट भी की जा सकती है। परंतु उन्होंने ये कहा, कुछ लोगों का मतलब ये था कि ठाकुर जी को न दे करके श्रीमद गुरुदेव को दो और गुरुदेव ठाकुर जी को समर्पित करें, क्योंकि वे अधिक प्रिय हैं, इसलिए उनके माध्यम से ठाकुर जी को जो समर्पित किया जाएगा वो परम परम मीठा होगा और ठाकुर उसको स्वीकार करेंगे। हम ठाकुर के लिए पराए हैं और किसी पराई के द्वारा दी गई वस्तु को ठाकुर ग्रहण करने में संकोच करते हैं। रेल में सहयात्री यदि कहीं मुरमुरा चना खा रहा है और वो कहता है अपने सहयात्री से, अजी लीजिए लीजिए, नहीं साहब नहीं नहीं, आप खाइए आप खाइए, नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अपनापन नहीं है उस सहयात्री के प्रति। परंतु बगल में मित्र बैठा हुआ जेब में से निकाल निकाल के यदि मूंगफली तोड़ तोड़ करके खा रहा है, अबे क्या खा रहा है ला मुझे भी दे, और उसके जेब में हाथ डाल करके मूंगफली निकाल ली जाएगी और छीन करके भी खा ली जाएगी। तो जहाँ अपनापन है वहाँ तो लिया जाएगा, परंतु दूसरा कितनी बढ़िया से बढ़िया वस्तु दे रहा हो यदि ममता नहीं है तो उस वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। तो ठाकुर शायद हमारी वस्तु को ग्रहण नहीं करें, गुरुदेव के माध्यम से जो वस्तु समर्पित की गई है उसको ठाकुर अधिक ग्रहण करेंगे, ये उसके भीतर भावना था। परंतु इसकी तात्पर्य नहीं है, ठाकुर के तो सभी दास हैं, कहीं ना कहीं लेंगे। हाँ ये बात जरूर है कि रसिक जनों के द्वारा समर्पित वस्तु को वे अधिक प्रेम के साथ में ग्रहण करेंगे, जहाँ रसिकता नहीं है वहाँ उसको ग्रहण करने में ठाकुर को थोड़ा संकोच भी हो सकता है। तो तत्संप्रदानक की बात चल रही थी, तत्संप्रदानक का तात्पर्य ये है कि ठाकुर की प्रीति के लिए ठाकुर को या ज्ञात उनके परिवारिक जनों को कोई वस्तु प्रदान की जाए उसको श्री ठाकुर बहुत प्रीति के साथ में ग्रहण करते हैं। इसलिए जब भोग समर्पित करने जाते हैं तो एक पत्ता तुलसी भोग में समर्पित किया, मानो हमने पहले उस भोग को श्री वृंदा जी को समर्पित किया और वृंदा जी श्री प्रियालाल को समर्पित कर रही हैं। तो वृंदा जी के माध्यम से समर्पित जो भोग है उसको ठाकुर अधिक प्रीति के द्वारा स्वीकार करेंगे, जाने हमारे द्वारा दी गई वस्तु को स्वीकार करें या नहीं करें, परंतु श्री वृंदा जी के द्वारा दी गई वस्तु है उसको वे अत्यंत स्नेह के द्वारा स्वीकार करेंगे। इसलिए तुलसी समर्पण पूर्वक 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसा प्रभु एक नमानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। ये तुलसी जी उनकी वंदना करते हुए साधक विराजमान हो रहा है। तो ये तत्संप्रदाय की बात हो गई। तद्दानम पूजाभ्याम भवेद इत्युदितम द्विधा। अब श्री कृष्ण को, कृष्ण के भक्तों को जो वस्तु प्रदान की जा रही है वो ये दान भी जो तत्संप्रदायक जो दान है, अभ्युदय नहीं है, तत्संप्रदायक है, माने कहीं समय या बेसमय पर कोई भी कृष्ण भक्त आया है और उसको यदि कृष्ण सेवा के लिए कोई सहायता दी जा रही है तो वो दान भी दो प्रकार का है, एक है प्रीति दान और एक है पूजा दान। प्रीति दान तो वो है कि जब तक कुछ दिया नहीं जाएगा तब तक संतोष नहीं होगा और भक्तगणों को मांगना आता नहीं है। श्री राम जी के कौन से ऋषि थे, हाँ नाथ नम्यवर कबहू जाचा, बड़े उन्नत, देखो नाम भूले, माने श्री रामायण में प्रसंग आए रामचंद्र जी जिसमें जा रहे हैं उस समय एक ऋषि के पास में गए बिल्कुल फक्कड़। रामचंद्र ने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा नासन में वर कबहू जाचा, मारे मैंने कभी वर मांगा ही नहीं है, कौन सी वस्तु भले है और कौन सी बुरी है इसको मैं जानता ही नहीं हूं, इसलिए मेरे लिए जो उचित हो वो मुझे दे दो, तुम जानो, मैं नहीं मांगूंगा। और फिर ठाकुर जी ने उन्हें शुद्धा भक्ति प्रदान की। तो ये रसकों की ये रीति है, वे ठाकुर से मांगते नहीं है, हमारे लिए जो उचित हो वो तुम हमको प्रदान कर दो, यही सबसे सुंदर मांगने का तरीका है। सर्वभंग, हाँ हाँ हाँ, सर्वभंग सर्वभंग सर्वभंग, जय जय जय जय सर्वभंग ऋषि, हाँ जय जय श्री सर्वभंग ऋषि जो हैं, वो सर्वभंग ऋषि के प्रसंग में रामचंद्र जी कहीं घूमते हुए गए और वे कह रहे हैं नाथ नम्बे बार कबहू जाचा, मैंने कभी वर मांगना जाना ही नहीं है, कैसे वरदान मांगा जाता है, कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है इसकी मुझे पहचान ही नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी ने भी यही डांट दिया। नृसिंह भगवान ने कहा कि भाई तू वरदान मांग। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, बोले मारे कैसे डॉक्टर हो, डॉक्टर तो रोगी के ऊपर सदा नियंत्रण रखता है, ये नहीं खाओगे, ये खाओगे तो कल से मेरे अस्पताल में मत आना, कल से इलाज नहीं करूंगा तेरा। यदि कुपथ्य का त्याग करेगा, पथ्य का पालन करेगा तो मैं दवाई दूंगा, नहीं तो भग जा। तो डॉक्टर तो रोगी के ऊपर नियंत्रण रखता है। अब यदि डॉक्टर इतना लीनियंट हो जाए कि रोगी से कहे जो तुमको अच्छा लगे वो खा लो, तो रोगी तो यही कहेगा कि माने जो अच्छा लगे खा लो, वो ऐसा कैसे होगा जो खा। तो यदि संध्यापाद के रोगी से कहा जाए कि तुझे जो अच्छा लगे, तो वो तो ये कहेगा मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, तो उल्टा और मरेगा। तो यदि हमको हमारे ऊपर छोड़ दोगे तो हम तो कुपथ ही मांगेंगे, बेटा मांगेंगे, धन मांगेंगे, यश मांगेंगे, कीर्ति मांगेंगे, भोग मांगेंगे, यही सब मांगेंगे, और क्या मांगेंगे हम, हमारी पहुंच बस यहीं तक है। इसलिए महाराज मुझे ये प्रलोभन मत दो। जैसे एक डॉक्टर कभी, अच्छा डॉक्टर कभी भी रोगी को प्रलोभन नहीं देता है, इसी प्रकार आप मुझे विषयों की ओर प्रेरित करने के लिए प्रलोभन मत दो। नृसिंह भगवान बोले, अरे बेटा तू समझा नहीं, मैं तेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, तुझे प्रलोभन नहीं दे रहा हूँ, मेरे हृदय में तेरे ऊपर इतना वात्सल्य उमड़ रहा है कि जब तक तू कुछ मांगेगा नहीं तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। मैं अपने संतोष के लिए तुझे कह रहा हूं कि तू कुछ मांग। प्रहलाद जी बोले, ना ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, नहीं मेरा आदेश है, मांग। बोले आदेश है तो मैं एक चीज मांग लेता हूं। बोले क्या, कि कामानाम हृदय संरोधम भवतस्तु ब्रणे वरम, मेरे हृदय में कामना वासना उत्पन्न नहीं हो, ये वरदान दे दो। क्या चतुर होगा ऐसा चतुर, भगवान की आज्ञा का पालन भी कर लिया और कुछ मांगा भी नहीं, कि हृदय में कामना वासना ही उत्पन्न नहीं हो, ये आपसे वरदान मांग लेता हूं। तो ये भक्तगण जो हैं वो ठाकुर के सुख के लिए ही सब कुछ चाहते हैं, और ठाकुर सुख के लिए ही श्री नृसिंह भगवान ने कहा कि अब मैं तुझे एक मनमंत्र का राज्य दे रहा हूं, उसे स्वीकार कर ले, मना मत करना। जैसे बालक कुछ नहीं चाहता है फिर भी उसकी जेब में 50 रुपये का 100 रुपये का नोट ठूस दिया जाता है, उसके हाथ में चॉकलेट पकड़ा दी जाती है, ऐसे ही श्री प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा तब भी भगवान ने जबरदस्ती प्रहलाद को एक मनमंत्र का असुरों का राज्य पकड़ा दिया। बोले चुपचाप रख ले पास। और श्री प्रहलाद जी को भगवान के उस आदेश को पालन करना पड़ा, राज्य स्वीकार करना पड़ा। ये स्नेह का स्वरूप है कि वह कहीं किसी गिफ्ट के रूप में, के पात्र में स्नेह को परिवेशित किया जाता है। रस जो है वो किसी पात्र में परिवेशन किया जाएगा, वो पात्र के रूप में वस्तु को समर्पित किया जाएगा। तो वो वरदान जो है वो वरदान मुख्य वस्तु नहीं है, वरदान है कृपा, और कृपा को किसी अन्य पदार्थ के माध्यम से, उपकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो तद्दानम प्रतिपूजाभ्याम भावेत इत्युदितम द्विधा, कि कभी प्रीति के कारण कोई वस्तु दी जाती है और कभी पूजा के रूप में भी कोई वस्तु दी जाती है। तो पूजा में भी दक्षिणा देनी पड़ती है, तो पूजा में कहीं कहीं कमी रह गई तो षोडशोपचार पूजन करने के बाद में, पंचोपचार पूजन करने के बाद में किसी भी देवता की पूजा करेंगे, सर्वोपचार थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, लो साहब जो कमी रह गई है उसके लिए ये द्रव्य दक्षिणा कहीं समर्पित की गई। तो दक्षिणा भी बड़ी आवश्यक है। अरे ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दो तो वो खाया हुआ है ना, वो पचे नहीं, वो कहता है वो पेट में है, उसके घुमेड़ चलती है। बोले बोले अरे ये खाया तो है, भोजन तो कर लिए, और भोजन के बाद में दक्षिणा नहीं मिली तो अब तो कैसे काम चलेगा, पचेगा ही नहीं। दक्षिणा मिल जाती है तो फिर उसका पच जाता है। तो भोजन के बाद में भी ब्राह्मण के हाथ में कुछ न कुछ दक्षिणा रखी जाती है, नहीं तो घुमड़ घुमड़ होती रहती है पेट में। तो दक्षिणा तो आवश्यक, तो ये प्रीति, प्रीति के लिए भी कुछ न कुछ न कुछ देना पड़ता है। तो तद्दानम प्रीत पूजाभ्याम, कभी प्रीति के लिए कभी पूजा के लिए भी दान दिया जाता है। अप्रीत दान कह रहे हैं, प्रीत दान तो तस्मै यद् दद्यात् बंधुआदि रूपेण, बंधु आदि रूप में कृष्ण आए मित्र बन करके, भांजे बन करके, दोहिते बन करके कृष्ण आए, तो बंधु आदि के रूप में जो कृष्ण आए हैं उनको भी प्रीति दान कहीं दिया जा रहा है, प्रेम पूर्वक कुछ ना कुछ भेंट दी जाएगी। जब तक गिफ्ट नहीं दी जाए तब तक आनंद नहीं आता है, हैं? तो गिफ्ट तो देनी पड़ती है प्रीति में भी, प्रीति को दिखाने के लिए भी। तो चार्चिक्यम वैजयंती पट मुरु पुरुटोद्भासुरम भूषणानाम श्रेणि माजिक्य भाजम रथ गज तुरकथान कर्मणान कर्मणेनो दत्वा राज्यम कुटुम्बम सोमप्य भगवते दिस्सु अपि अन्यत उच्चयी देयम कुत्राप्य दृष्ट्वा मख सद तदा व्याकुल पांडव भूत। यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं कि श्री युधिष्ठिर एकदम व्याकुल हो गए, कृष्ण को सब कुछ समर्पित कर दिया, फिर अपने आप को भी समर्पित कर दिया, फिर भी मन में विचार कर रहे हैं हाय कृष्ण को कुछ दिया तो है ही नहीं, इसलिए वे व्याकुल हो गए। चार्चक्यम वैजयंती, चार्चक्यम पहले चंदन लगाया, चंदन चर्चित किया, फिर वैजयंती माला पहनाई, फिर पटम उरु सुंदर एक लाई ओढ़ा दी, दुपट्टा ओढ़ा दिया, फिर उरु पुरुटोद भासुरम भूषणम, उद्भासो चमकते हुए जो भूषण हैं वो भूषण भी कृष्ण को पहना दिए, श्रेणी माणिक्य भाजाम जिसमें माणिक्य जड़े हुए हैं ऐसे आभूषण भी पहना दिए। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो गज रथ तुरक इनको भी समर्पित कर दिया। कर्मणान कर्मणेनो जो अत्यंत अत्यंत चमकीले होकर के, कर्मण होकर के माने रत्नों से चित्र विचित्र होकर, कर्म माने चित्र विचित्र, ऐसे कर्मण जो हाथी हैं माने सजे हुए हाथी घोड़ा उनको भी दे दिया। दत्वा राज्यम कुटुम्बम राज्य भी दे दिया, कुटुम्ब भी समर्पित कर दिया, और स्वम अपि अपने आप को भी समर्पित कर दिया। भगवते दिस्सु अन्यप्य दुच्चई, परंतु अभी मन संतुष्ट नहीं हुआ है, बोल कुछ दिया ही नहीं अब क्या दूं, तो भगवान को दिस्सु माने देने की इच्छा से अन्य कोई अन्य वस्तु को भी देने की जब इच्छा हुई तो उच्चई देयम कुत्रापि अदृष्ट्वा, श्री युधिष्ठिर मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे पास में देने के लिए कोई चीज बची नहीं है। उस समय मख सदसी उस राजसूय यज्ञ के, मख माने यज्ञ, यज्ञ के मंडप में, राजसूय यज्ञ के मंडप में तदा व्याकुल पांडव भूत, युधिष्ठिर व्याकुल हो गए कि कृष्ण को कैसे क्या दे दूं, ये विचार करके व्याकुल। ये प्रीति का लक्षण हुआ कि प्रेम में दिए बिना कुछ संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। ये अब पूजा, ये पूजा में, ये प्रीति में किसी मित्र को कुछ देना, ये प्रीति के, प्रीति का दान हो गया। अब पूजा का दान आगे वर्णन करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल निताय गौर हरि बोल। नहीं, कृष्ण के जो संबंधी हैं, कृष्ण के जो संबंधी हैं वो स्नेह में, वात्सल्य में या मित्रता में कई गिफ्ट दे रहे हैं, वो उस प्रीति का दान है। जहाँ राग संबंध है, जो आपने दो एग्जांपल दिए थे, श्री राम का शरभंग ऋषि को देना और नरसिंह जी का प्रहलाद को देना, वो तो भगवान, हाँ वो भी प्रीति है। दोनों में कहीं कहीं प्रीति है, दोनों में कहीं कहीं प्रीति है, दोनों साइड से संभव है। और वहां पर प्रीति के कारण ही कह रहे हैं। और इसमें प्रहलाद जी का जो है उस, वो तो विशुद्ध रूप से प्रीति का है, प्रहलाद जी का, और शर्वंग ऋषि का, दोनों का ही, दोनों ही अत्यंत अत्यंत प्रीति में ही, प्रीति में ही दे रहे हैं कि क्या दूं क्या मांगूं। और फिर ठाकुर अपनी तरफ से दे रहे हैं, सर्वोत्तम वस्तु इनको प्रदान कर रहे हैं, शर्वंग ऋषि को भी और इनको भी। बहुत बढ़िया बात है, उत्साह की बात है यहाँ पर। उत्साह यदि है तो वीर रस होगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, तो दया करने का उत्साह ये दयावीर हो गया, और युद्ध करने का उत्साह वो युद्धवीर हो गया, और धर्म में उत्साह रखना ये धर्मवीर हो गया, और दान में उत्साह रखना ये दानवीर हो गया। मुख्य वस्तु है उत्साह, उसके कलर्स अलग अलग है। नहीं, करुण रस में दया जो है वो वहाँ पर कहीं मूल रूप में करुण रस में हृदय में दुख की भावना कहीं आई, और दया उसका एक संचारी आएगा, उसका करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है, दया नहीं है, वो शोक है, और शोक के कहीं पोषक के रूप में, नरिशिंग के रूप में वो दया आ रही है। दोनों दया अलग, दोनों दो अलग, दया तो है पर वो नरिशमेंट में है, पोषण में। मुझे दया के एक प्रसंग में पूछ रहा हूँ, जो अमुक मार्ग में मर्यादा है कि हमारे जो निधि स्वरूप हैं अथवा जो आत्मधारक स्वरूप हैं उनके सेवा के लिए अपने वित्त से सेवा करने किसी से लेते नहीं है, अपने घर से भी ऐसी रीति है। मुख्य रूप से तो यही रीति होनी चाहिए, मुख्य रूप से यही रीति होनी चाहिए कि अपना सर्वस्व ठाकुर को समर्पण करें। हाँ नहीं देता है तो नहीं, अच्छा कहीं लेनी भी पड़ेगी, कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो मांगने के लिए भी तैयार हो जाते, नहीं निश्चित नहीं, निश्चित नहीं, निश्चित नहीं, वो दर्शन भी किसी को नहीं कराते हैं। हाँ तो वो जैसे सब जगह ही है, कई जगह है, महाप्रभु कभी कभी दर्शन कराते हैं, पर्दा लगा देते हैं गौड़ देश में, अंबिकाबंद में, हाँ तो बुक, हाँ तो बुक करते, कहीं चले नहीं जाए ये उठ करके, हाँ बाकी वैली जी भी यही है, हाँ बंद भी कर देते, हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ स्वयं भक्तों को वहाँ पर प्रवेश होगा तो वो ठीक, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे है तो यही रीति कि मैंने ठाकुर हमारे प्राण धन है, ठाकुर को सबको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों दिखाएं, जो अपना प्रिय है उसको दिखाएंगे, नहीं तो अपने आप अपने अभाव से कहीं सेवा करते हुए विराजमान हो, तो मुख्य भाव तो यही होना चाहिए कि ठाकुर मेरे माथे पर विराजे हैं और मेरे माथे विराजमान हैं तो मेरा सर्वस्व ठाकुर जी हैं, ये विचार तो कहीं होना ही चाहिए, होना ही चाहिए तो ठीक है। देखो एक कच्छ का विधान है, नहीं गृहस्थी और ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचारी भी कहीं गृहस्थी के साथ में जुड़ा हुआ है तो उसके लिए एक कच्छ का प्रमुख विधान है। ब्रह्मचारी के लिए द्विकक्ष भी होता, द्विकक्ष कहते हैं जहाँ पर मेखला अलग हो और कौपीन अलग हो, दो टू पीस हो, उसको हम कहेंगे द्विकक्ष, और गृहस्थी के लिए एक कक्ष, माने गृहस्थी की जो रुमाली है उसमें ही वो लगोटा कसा हुआ है, लगोटा जुड़ा हुआ है तो वो एक कक्ष है, परंतु जहाँ द्विकक्ष धारण किया हुआ है ब्रह्मचारी ने भी, मेखला अलग धारण किया, लगोटी अलग धारण की हुई है, द्विकक्ष है, वहाँ पर भी फिर बहिर्वास होगा, बहिर्वास होगा, ऊपर से लपेटेगा, अचलाई बांधेगा। मैं धोती के क्रम में ब्रह्मचारी को भी भीतर लगोटी पहननी चाहिए और ऊपर से अचला धारण करना चाहिए, लांग नहीं, लांग कच्छ धारण कर रखा है, कच्छ धारण कर रखा है इसलिए जरूरत नहीं है उसे, परंतु ये कच्छ धारण नहीं है तो विरक्त है, तब भी वो अचला की लांग लगाएगा। माने जैसे बंगाली बात महात्मा हैं, अब ये लोई लगा करके डोल डाल को जाती हैं, तो लोई जो है ऊनी लोई उसकी भी कहीं कच्छ लगा करके जाएंगे। हाँ मुक्त मुक्त मुक्त हाँ हाँ वो मुक्त कच्छ नहीं होता है, तो मुक्त कोई भी कोई किसी के लिए भी नहीं है, परंतु द्विकक्ष और एक कक्ष का कच्छ का अंतर है। गृहस्थी एक कक्ष है, इसलिए वो दूसरे कक्ष के रूप कच्छे के रूप में धोती की लांग लगाएगा। जो पहले से ही द्विकक्ष हैं वे कहीं अचला लगाएंगे, ये उसका शास्त्रीय स्थिति उसकी है। जय हो निताय गौर हरि बोल।